Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er der liv i finansmarkederne her 5 minutter inde i dagens handel, og liv det er der selvfølgelig også i Millionærklubben. Vi sætter i dag fokus på nogle af dagens aktuelle nyheder og taler med Sydbanks aktieanalysechef Jakob Petersen om stemningen, om forventningerne og om ugens vigtigste begivenheder. Det bliver om cirka 15 minutter. Her i studiet der er det dig, Lav Svendsen, der har fingeren på pulsen. Yeah. Et marked, der umiddelbart ser ud til at være sådan beholdet den positive stemning, eller hvad siger du til sagen? Ja, altså vi er jo op med i Danmark 0,4%. Og det, svenskerne er op med en halv, så der er sådan lidt positive vibrationer til morgen, og det er jo sådan set meget godt, fordi vi har sådan lidt, det er sådan lidt nølende marked, og vi har opfundet et nyt ordsprog, der siger, en dag uden en profit warning er god, ikke? Så hvad hedder det, det er jo, så derfor er det sådan et marked, der simmer ikke rigtig ved, hvad det skal gøre. Vi venter på regnskaberne, der kommer snart. Og så er, hvis vi nu sådan tager det sådan lidt formelt, men det er jo ikke noget stort trut i dampfløjten, vi skal give, men USA er jo gået igennem 3.000 for S&P-indekset 3014, men det er jo altså de her mulehårsrekorder, det er sådan noget med 0,5% op, ikke? Mm-hmm. Og så røg vi lige forbi den, men det er jo mere, at det er sådan et tal, man kan forholdt sig til, ikke? Og har været sådan en milepæl, et fyrtårn, man skulle forbi. Så derfor er der jo noget fremgang i markedet, men vi har altså det er sådan et broget marked, hvor man på den ene side er bange for, at Kina-handlen og alt det der skal gå i udo, og man er vi har et all-time high kursniveau, hvor man kan sige, at det kræver altså noget ny optimisme at køre et ryk længere fremad, undtagen Europa der er bagefter, men det er der ikke så mange, der har lyst til at kaste penge ind i endnu. Det er her, den store chance ligger, mener jeg. Men altså, det er der så ikke så mange, der har haft lyst til endnu. Så altså, der er ligesom brug for noget ny energi, og så er det jo, at man så begynder at hænge hatten på det her renten i USA, med chancen for, at der måske kommer en ovenkøbet 0,5%, og ikke kun en kvart. Og det er vist den 31. juli. Den 30. 31. Ja, det skal foregå. Svendsen, men så er vi jo sådan set i den situation, vi har været i ganske længe, at det kører ufattelig godt i USA, og så har vi det tyske aktieindeks DAX 30, som ikke rigtig kan følge med. Du pegede på S&P 500, som altså røg igennem de der 3.000. Dow Jones har også røg igennem de 27.000, som vel også var sådan en vigtig milepæl. DAX'en kan ikke rigtig følge med. Nej, altså, man skal jo lige sige om det med S&P. S&P er jo et 500-indeks, og Nasdaq, det der, man har jo fangeaktierne, de er foran, ikke? De ligger i forvejen op på all-time high. Og så har vi Dow Jones, hvor det kun er 30 aktier, og det er jo sådan, kan man sige, de større og kendte navne, der ligger i den. Så der må man sige, at S&P er jo bredere marked, så det er jo mere udtryk for, at hvad kan man sige, sådan, hele markedet som helhed er på all-time high, fordi det har været bagefter, og det har været temmelig meget bagefter egentlig, i forhold til de to andre indekser, især i forhold til Nasdaq. Så derfor er der jo ligesom noget liv i det, men altså, jamen, altså tyskeren, ikke, han havde jo den her, altså, folk er jo, og aktiemarkedet er også simple-minded people, ikke, så derfor, altså, det er jo 12.000, var jo ligesom den der milepæl, vi sad og kiggede på, at den skulle forbi. I virkeligheden var det 11.700, som i hvert fald skal holde sig over, ikke, og så kan man sige, hvornår begynder der at blive plads nedad, så man kan sige, nu er det forbi, og nu tænker vi fremad og ser ikke bange for at blive skudt ned bagfra. Og vi ligger altså i 12.400, og vi stiger om 0,7, så, men Tyskland har jo fået nogen hug, ikke? Vi har haft Deutsche Bank, der kommer i dårlig regnskab, men den aktie er begyndt at finde sine ben igen, og vi har haft bilfabrikkerne, der er kommet med dårlige tal, og vi har haft BASF, kemi, der er reguleret ned, og vi har Bayer, som slås med hele de her retssager i USA omkring Roundup, fordi de lige præcis nåede at købe Monsanto, som lige inden af de der sager begynder at blive afgjort. Ikke? Så altså, det er ligesom, at tyskerne har jo taget nogle hug, og samtidig er der i Tyskland det problem, altså dels har de jo de her eksport- og konjunkturindustrier, som biler og kemi, og der er jo ikke så meget finans tilbage, men så har de jo også, eller de mangler, kunne man sige, det som USA har med moderne selskaber. Jeg sad der forleden der bare og skrev 2 mails til Hovgaard og han til mig, og så ved jeg det, hvor han siger, at der er noget galt med det her. Altså han synes ligesom, at han ser på det på den måde, at Dow Jones, jeg skal fortolke, hvad han siger, han må komme her om et par dage, hvis han er hjemme derovre, men at ligesom DAX er alt for svag. Mm. Og han ser det så, han er jo meget hård på hvor går udviklingen. Ja, du taler om Tom Hårgaard, som er daytrader og spekulant med i vores konkurrence. Det er ikke Tom, vi taler om. Det er Tom Hårgaard, ja. Ja, okay. Så han ser altså også nogle problemer der. Ja, det ser han med. Men han er så lidt mere, jeg ser det som mulighed, han ser det som et problem. Han mener, at tyskerne simpelthen er så underperformende i forhold til USA, at det er dybt bekymrende, og at, jeg ved ikke lige, hvad for en konklusion han vil tage, men der er noget galt, siger han. Men Lars Svendsen, hvad skal der til, før en DAX for alvor bliver flyvende? Ja, der skal vel, det ved jeg sådan set jo heller ikke rigtigt, men der skal vel først og fremmest det til, at de europæiske investorer og opsparer bliver mere aktiv med vores kapitalindsats. Jeg tror egentlig, det er, at den hænger. Fordi det er jo ikke fordi, at deres aktier er højt prissat på P-tal og sådan noget. Så vil du sige, at bilindustrien halter. Ja, men det er jo sådan noget med, selvom de halter, så går de fra en P-E på 7 til en P-E på 10, ikke? Fordi overskuddet falder med 30-40%, ikke? Men altså, de tjener stadigvæk gode penge, og alt det her diesel, halløj, alt det der, det bliver jo på en eller anden måde overstået. Det er jo fortidens ulykker, ikke? Altså, som man har været for, måske for grov eller overtrådt reglerne, eller hvad man nu har gjort, ikke? Det har man jo diskuteret, men altså, at det var ikke lige efter bogen, og det må man så betale noget båd for, ikke? Altså, men det er jo ligesom, ja, det var dengang, og nu gør vi noget andet, og vi er på vej med elbiler om flere og flere og sådan noget, ikke? Mm. Men altså, så jeg vil sige, at jeg tror mere, det er, hvis jeg skulle diagnostisere det, så er det, at jeg tror, at vi får rykket i Europa, når man begynder at indse, at som investorer, som opsparer, at du er nødsaget til at påtage dig en større risikoprofil på de aktiver, du har, og det, du kan ikke finde afkast i obligationsmarkedet, du er tvunget til at gå over på aktiemarkedet, og det har europæerne været, vi er især tyskere, sådan, de er jo ikke meget for det. Mm. De er sådan nogle, de er tunge røven for sit liv. Det er de. Det er som om, at, vi er ikke så gode til risiko, som de er over i USA. Nej, det er okay. I USA, der ved man, at man skal være der, og det er der, hjertet slår og sådan noget. Ja. Så jeg tror, det er der, at den halter om. Og hvis de der penge i indlånsoverskuddet, og vi taler også herhjemme om, at der er 900 milliarder i bankerne, der skal jo være i, der skal jo være 600-700 milliarder, men altså, der er meget flere penge, end der behøver at være. Ja. Hvis du smider 200 milliarder ind i markedet, jamen herhjemme, så vil situationen jo blive markant større. Altså rent, vi kan lave sådan et regnestykke. Hvis du kommer 200 milliarder i Danmark og sagde, de skal flyttes fra indlån ind i aktier, ikke? Hvor meget ville kurserne så stige? Jamen, så kan du jo sige, det er populært sagt, at jeg mener, at aktiemarkedet i Danmark har været en reel børsværdi på omkring en 2500 milliarder kroner, ikke? Så er det 8% ekstra penge ind. Og så kan du sige, hvad er elasticiteten? Altså, hvor meget, det er jo ikke sådan, at du kommer med 1%, så stiger aktien 1%. Og det begynder så, og det vokser jo efterhånden, så du putter flere og flere penge ind, for så dræner du et marked. Ikke? Mm. Men altså, så er elasticiteten vel formentlig 2. Så skulle markedet jo ind stige 16%. Ja. Hvis alle de der går rundt og siger, at folk skal bare sætte pengene i sving, der er mere at komme efter, i hvert fald, hvis man til dig. Ja, vi, der har aktierne, vi synes, det er godt. Ja, det synes vi bestemt. Jeg lavede en redningsoperation forleden dag. Nå, for sådan. Det er ikke for specielt at hvad hedder det, gøre reklame for det, men så er der andre, der går ind og hjælper til med redning. Det er jo ligesom en søredning, der sker. Der er en, der er ved at synke. Ja, nu kommer jeg, og så siger vi, jeg vil ikke også hjælpe til med redning. Ja, det var jo ham her, demand. Lige pludselig her fredag eftermiddag, så ud af en Big Blue Erdo, så fik han sådan 10 kroner med, under 200. Og jeg har gået og kigget på at købe den. Jeg har faktisk også haft den her, jeg måtte sælge den for at skaffe nogle andre penge. Men hvad hedder det? Så røg jeg ned 195. Og det er jo helt nonsens. Den har kostet det samme som GN, han kostede 320. Hmm. Så jeg har inde i en redningsauktion for William Demand. Jeg mener, det er helt tosset. Men det er jo det, at når markedet ligesom begynder at rulle, så går de amok alle sammen. Og nu skal vi se, om den koster 198 nu. Sådan er der hjulpet. Det har hjulpet lidt. Nej, det er godt men eksemplet er jo, at så, hvis du står lige pludselig med, jeg havde lidt penge, ikke? Jeg havde reservetanken. Så ved jeg lige pludselig, så sker der sådan noget ud af en blå luft, og jeg havde været på ret til at købe på 205. Og så lige pludselig, så får det los over benet, fordi en eller anden idiot har skrevet noget med veterans affærer og alt det der sniksnak frem og tilbage om ingenting. Det er et underligt marked, og så kan man være heldig at samle om. Ja, det kan være, vi kan spørge Jacob Petersen om, hvad der foregår der, Lars Svendsen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Svendsen i studiet. Mit navn er Bodil Gansel. Vi skal også omkring Sydbank lige om et øjeblik. Vi skal høre, hvad deres syn på det aktuelle marked er. Lars Svendsen, ja, lad mig også lige sige til lytterne derude, at vi har lidt problemer med vores Facebook-streaming, så du kan altså ikke lige umiddelbart finde os der. Men til gengæld, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive her ind til, hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er nummeret her ind til 42 600 427, altså spørgsmål eller kommentar, meget gerne ind på sms'en 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Lars Svendsen, morgens helt store kindhest, den går vel til BioPorto? Jo, det er rigtigt. Som har været ude og fortælle, at de ikke kan få umiddelbart godkendt deres engaltest til børn i FDA. Så derfor så, så er der altså stukket en kæp i hjulet for den sag. Er det fair, at aktien skal falde næsten 17% på det? Ja, 18 du. Den er nede i 3,24. Okay. Det er jo sådan en af de svære, fordi det handler jo om, de kan få godkendt den her test mod at dine nyrer kan svigte, og du kan endda gå helt, helt smadret. Og det er jo det, det handler om, og det er primært efter operationer, at man vil bruge den der test. Og den er en hurtig test, det er faktisk en meget god ting, og den har været, mener jeg, godkendt i Europa siden 2011, men der er det altså kun det, man kalder for, så må sige, kun, men det hedder CE-mærket, og det er helt, helt anden klasse, end det USA har, og da det er USA, der har det store marked, med hvad du kan få for test, hvis du indfører det, og hvilket volumen de bliver lavet i, fordi man i USA jo er sikkerhedsfreaks for at undgå retssager og erstatninger på sygehusene, ikke? At så der mange, skal laves mange flere test over de dyre i USA. Så derfor så vil jeg sige, ja, altså, det er jo ikke, at det hele er, så vidt jeg forstår den, er blevet grounded, og det er jo en proces, der er blevet forlænget og udskudt og vendt tilbage to gange. Jeg tror, de er vendt tilbage to gange, ikke? Eller kun én gang, det er blevet til, at de har vendt tilbage for at få godkendt det, hvor det blev afvist først. Så derfor er det jo ikke så godt, at, og det var det 22 år under, ikke? Var ikke det, der var eller sådan noget? En eller anden mærkelig ting. Den her, har men, jeg set. Det tror jeg, det var. Men sådan, det skulle altså kunne fungere for godkendelsesproceduren opad i alder vil fortsætte. Sådan forstår jeg det. Så ja, det er vel ikke helt urimeligt, men det er jo et spil, fordi det er jo produktets, jeg kan kalde det for goodwill-værdi, det handler om, ikke? Og det er jo det samme ballade, vi havde forleden dag med den her Veloxis, som jo berømt i selskab, som vi havde forleden dag, som der er jo ufattelig mange, der interesserer sig for, til siden af den ude i markedet. Mm-hmm. Men hvad hedder det? At det er jo også det, der handler om, hvad er egentlig produktets egentlig værdi, hvis du vil sælge det, eller købe hele firmaet, og på den måde købe produktet. Og sådan er det også her, at vi handler ikke om PE-kvoter og sådan noget, det er de jo slet ikke nået til hos BioPorto. De brænder penge af, ikke? Så derfor er det jo, at når der så er noget, der går i udu, så bliver man som investor jo skrækstagen, og der kan også blive brug for flere penge. Det er jo den anden side, den negative side. Altså det her, at så må man kalde flere penge ind fra investorerne, og så bliver man udvandet. Har du BioPorto i din portfølje? Det har jeg ikke, men jeg har fulgt den meget. Og, og bliver du fristet at hoppe ind i sådan en aktie nu, hvor den falder så voldsomt sådan en mandag morgen her? Det er jo ikke voldsomt. Ja, det er jo 18%, men... Det er da vel voldsomt. Jo, men balladen er jo det, at det nu koster den 567 millioner børsværdi, ikke? At fordi de har jo også udvidet aktiekapitalen, men så er vi kommet derop. Jeg var der ved at sætte 300, jeg troede, at den lå der i børsværdi, men jeg troede, den lå i 350 millioner, men det gør den så ikke. Og det er jo fordi, de har udvidet aktiekapitalen, så er det jo ligesom kommet op på den over en halv milliard, selvom den nu er faldet 20, ikke? Så det er jo, har været op på 750 millioner i fredags. Så hvad hedder det? Ja, altså det er ikke noget, jeg føler trang til lige at kaste mig ind i, fordi de jo har været så forfærdelig lang tid om det, og de har overvundet patentsager, og jeg ved ikke, hvad blandt andet med Abbott, mener jeg, det var, og et universitet i USA, så hvad hedder det, det er ikke, nej, du, det er ikke en, som jeg lige har kastet min kærlighed på, men det er jo det, vil jeg sådan noget der, at du skal jo også have, hvad kan man kalde det for, et blik for, det, de laver, om det er, du skal på en eller anden måde forstå det, for så langt man kan, og så sige, tror du, at det her at de kommer i mål med det. Har de penge nok til, at det kan lykkes? Og kommer de i mål med det? Og hvis de kommer i mål med det, vil det så være tilstrækkeligt mange penge værd, så de kan sælge det eller blive overtaget af nogen? Det er jo der, de ender, ikke? Okay. Og der har altså været forfærdeligt mange skuffelser, hvor man på et tidspunkt troede, at det rent faktisk kørte. Ja. Men det gjorde det så heller ikke. Så nej, du ved du hvad, det er... Du lader den ligge, Lars Vilsen, ja, kan jeg høre. Ja, det er dem, ja. Ellers så er det bankregnskaber, det blandt andet handler om i denne her uge. Der står bank ud over hele pladen, både fra udlandet og fra Danmark. Ja. Og det skal vi tale om nu med Jakob Petersen fra Sydbank. Godmorgen og velkommen til dig, Jakob. Godmorgen, tak for det. Aktieanalysechef hos Sydbank, og du fokuserer selvfølgelig på de danske regnskaber, men det er jo altså også de amerikanske, der kommer her i den her uge, så jeg tænker, du også har et lille øje på dem. Jakob, hvad kan vi forvente, hvad kan vi se frem til sådan en uge, hvor det vælter ind med bankregnskaber? Ja, vi kan se frem til, at hele stemningen og hele retningen på aktiemarkederne vil jo nu pludselig blive overtaget af, hvad er det virksomhederne, de siger? Hvad er det, de ser ud i fremtiden? Og bankerne i USA bliver jo første test på, hvordan virkeligheden ser ud for virksomhederne. Nu har vi igennem de sidste halvanden, to måneder haft nøgletal, haft handelskrig, haft renteudvikling, haft signaler fra centralbankerne og fokuserer på, nu er det tid til eksamen for virksomhederne. Hvordan ser virkeligheden ud, når de kigger længere ind i 2019? Mm. Så det kan godt gå hen og give et om ikke et stort skift, så i hvert fald et lille skift i forhold til, hvordan investorerne vurderer fremtidsmulighederne, når vi nu tager hul på regnskaberne. Og vi har jo altså allerede haft et par af profit warnings. Er det noget, der gør dig sådan særligt bekymret, Jacob? Ja, det er jo ikke, kun fra udlandet, men det er rigtigt også i udlandet. Der har vi altså set en større andel af profit warnings, end vi normalt er vant til at have hjemme, kan man sige. Jamen herhjemme har vi også set det. Vi har set det fra selskaber som Christian Hansen, som Danske Bank, som Bang & Olufsen, som Novozymes. Både nogle af de selskaber, som vi ved, bliver ramt, når der er sådan, at tingene bremser op ude i verden. BO har eksempelvis været ude og nedjustere 3 gange på 7 måneder. Det er i og for sig, uden at jeg skal trække nogle helt voldsomme paralleller, så er det faktisk lidt det samme billede, vi så i forbindelse med finanskrisen. Der var BO også hårdere ramt lidt tydeligere end mange andre. Derudover så har vi også haft nogle mere stabile selskaber, som eksempelvis Christian Hansen og Novozymes. Det fortæller måske mig, at tingene bremser op ude i verden, og det er der nogle selskaber, som ikke er vant til, og som ikke har indrettet deres prognoser efter. Og så er der andre selskaber, som er cykliske selskaber, som indretter prognoserne efter, at tingene svinger. Christian Hansen ligner for mig at se et eksempel på et selskab, som altid har god vækst, og den dag, hvor der så lige pludselig ikke er helt så god vækst, som de plejer, så bliver de ramt af det. Mm. Ja, for der ligger altså meget høje forventninger også til de danske regnskaber, Jakob Petersen, så der skal måske ikke så meget ved siden af linjen til, at det går for alvor galt for aktiekursen. Nu får vi altså Nordea og Danske Bank og Top Danmark her i løbet af den her uge. De lander alle sammen på torsdag. Hvad vil du holde øje med der? Altså, vi vil sige, det meste, den største spænding er jo ude af posen i forbindelse med Danske Bank-regnskabet, efter at vi fik en nedjustering. Mange af de tendenser, der gør sig gældende i Danske, i forhold til, hvad der sker i markedet, gør sig jo også gældende for Nordea. Altså, det er bare et rigtig svært marked at være bank i øjeblikket. Rentemarginalerne er rekordlave, og det er ikke alle steder i økonomierne, at hverken erhvervsvirksomheder eller almindelige mennesker har lyst til at låne særlig meget mere. Der bliver nedbragt gæld mange steder i Norden også. Så det er et mere besværligt miljø. Det er ikke et miljø, hvor vi sådan frygter, at nedskrivningerne, altså tabene på udlån, kommer til at eksplodere. Men de her tab, de har jo også ligget på et næsten uhyrligt lavt niveau en periode, og i mange kvartaler endda været indtægtsskrivende. Altså at man siger, at de her tab troede vi skulle have, men dem fik vi ikke. Og så indtægtsfører man simpelthen nogle tab, som man tidligere har udgiftsført. Og det kommer vi ikke til at se. Så der bliver pres på bankregnskaberne. Der bliver pres på indtjeningsudviklingen i bankerne. Det så vi i Danske Bank, og det kommer vi også til at se, når vi kigger Nordea. Og hvad så med Top Danmark? Fordi Trygt i landet jo et ganske glimrende regnskab her i den forgangne uge. Kommer vi også til at se det fra Top? Ja, det er der alt muligt grund til at forvente. Finansmarkederne har været noget i, og derudover så har vejret også været til at håndtere, og det er jo altså ofte det, som gør sig gældende. Det, som vi også ser, det er jo, at forsikringsselskaberne fintuner deres forretninger, at de bliver væsentligt bedre til at se, hvad er det for nogle kunder, som vi kan risikere at tage penge på, og så tager de højere priser på forsikringsprodukterne hos de kunder. Det er der, hvor de store danske forsikringsselskaber, som jo i og for sig alle sammen er børsnoteret, hvor det er sådan, at de har en fordel i forhold til nogle af deres mindre konkurrenter. De mindre kan måske sætte ud i at starte en priskrig på enkelte typer af forsikringer, men det kan godt ende med at give bagslag, fordi de er simpelthen ikke så gode til at risikovurdere kunderne, som de store selskaber er. Mm, så vidt altså nogle af de regnskaber, der lander her i løbet af den her uge fra den danske side. Jacob Petersen, jeg kunne ikke lade være med at komme til at tænke på et spørgsmål, vi havde her i Millionærklubben i fredags, som handlede om, at en af vores lytter sagde, hvorfor bliver I ved med at stå og tale om, at bankerne har det svært med de her rentemarginaler, og det ikke er til at tjene penge i det her lavrente miljø, fordi det ser ud til, at de tjener meget gode penge, og så skruer de vel bare op for gebyrnotagerne, når der ikke er noget rente at hente. Du taler stadigvæk om rentemarginaler. Hvorfor er det så vigtigt at holde fast i? Jamen det er jo fordi, det er en del af bankernes bread and butter. Det er jo en del af det, som de løbende skal tjene deres penge på. Meget af det, som de tjener penge på i dag, det er jo aktivitetsdrevet. Det er jo konverteringsbølger og den slags, som man tjener penge på. Og det er, når der er sådan, at der skal laves nye lån, hvor man får gebyr, når der er sådan, at man laver nye lån. Den der sådan løbende faste fundament, der har været i form af en høj rentemarginal, som i og for sig tigger på kontoen, uanset om man eller tommelfinger, eller hvad man gør, den er bare og har været i mange år for nedadgående. Og det kan godt være, at der er nogen, der forsøger at sige, at bankerne tjener mange penge. Det gør de også, hvis man kigger på beløbene, men hvis man begynder at kigge på egenkapitalforrentningen i bankerne, så er den langt under de niveauer, vi har set historisk. Og altså kigger man eksempelvis til forsikring, så ligger de jo med egenkapitalforrentning op over 20%, hvorimod bankerne, de har svært ved at klemme den op på 10 i øjeblikket. Så der er meget, meget stor forskel, og der skal jo en vis egenkapitalforrentning til, for at man kan opretholde en finansiel stødpude, som giver en overlevelsesmuligheder den dag, hvor der er sådan, at tingene de rigtig vender i økonomien. Mm, okay. Må jeg spørge om noget? Hvad med alt det her? Der må jo komme en konverteringsbølge, den er måske allerede ved at bryde løs. Den er allerede i gang. Ja, det er den. Og du kan sige, på trods af det, så har Danske Bank svært ved at holde den prognose, som man i forvejen havde meldt ud. Mm-hmm. Men det fortæller alt for godt, at det kan godt være, at der er noget aktivitetsdrevet, men det der stærke fundament i rentemarginalen, det er et område, hvor det er sådan, at bankerne har det meget svært i øjeblikket. Men det er jo også lidt, fordi hvis jeg skulle sige det, at altså, aktier svigter jo lidt. Altså, det har jo været en god forretning i de sidste 2-3 år. Sidste år var jo så lidt sløvere, men det er jo et sted, hvor der er tjent mange penge, og der er altså ligesom om, at det begynder at flove lidt af, ikke? Altså. Jeg tænker du på indtjening? Ja, hvad I tjener på både på at ligge med beholdninger selv, og så på at handle, ikke? Altså, det virker jo som om, I har også selv sagt det i regnskabet, at det mærker sig noget. Ja, første kvartal har været godt på beholdningerne, fordi vi havde de store kursstigninger. Det har været væsentligt mere flat her i anden kvartal, og usikkerheden gør jo også, at nogle investorer, de sidder på hænderne. Jacob Petersen, nu står vi altså så i starten af en regnskabssæson her, og der lander altså et par stykker her i Danmark, der lander masser fra udlandet, også fra USA. Hvis vi sådan zoomer lidt længere ud og ser på det overordnede marked, måske endda globalt set, så er vi vel stadigvæk i en situation, hvor vi kører med det her TINA-begreb, there is no alternative, som formentlig kommer til at holde hånden under aktierne et stykke tid frem endnu. Hvad siger du til det? Altså, kan vi regne med, at aktierne bare sådan af sig selv er for opadgående her det næste stykke tid også? Det er jeg ikke sikker på. Ikke i det tempo, som vi nogle gange ser. Slet ikke i det tempo, som vi har set igennem første kvartal. Jeg ser mere et behersket positivt afkast, når der er sådan, jeg kigger fremad. Men det kommer til at ske med nogle store udsving. Så de investorer, der er verdensmester i timing, de kan blive rigtig rige. Og de investorer, der tror, de er verdensmester i timing, de kan blive rigtig fattige. Når der er sådan, at vi kigger et års tid frem, så tænker jeg altså stadigvæk, at det mest sandsynlige, det er et behersket positivt afkast holdt oppe af centralbankernes lempelige toner, holdt oppe af TINA, there is no alternative, når renterne er så lave, som de er. Men også mødt med en modvind i form af handelskrigen, som stadigvæk busser op forskellige steder. Nu har vi en front, der åbner mellem Japan og Korea også. Det kan også være med til at skabe nogle forstyrrelser i de globale forsyningskæder. Og i det hele taget også, kan man sige, i modvind, fordi forventningerne til indtjeningsvæksten i 2020 bare ser for høje ud. Mm. Okay, så det bliver sværere fremadrettet. Hvor mange procent kan vi forvente at få i afkast i anden halvdel af 2019? Jeg regner med det, jeg vil kalde et behersket positivt afkast, og det er altså et afkast, der ligger noget under det normale niveau, som vi har været vant til igennem de sidste mange år. Vi taler formentlig 3-6%, noget i den dur. Jamen, det er jo heller ikke helt skidt, må man sige. Det er det jo ikke i en situation, hvor renterne er så lave, som de er, men det er også i en situation, hvor det er sådan, at hvis det er sådan, at du ikke sætter dine penge rigtigt, så kan du risikere at miste meget, og hvis det er sådan, at som sagt, hvis det er sådan, du tror, du er verdensmester i timing, så kan du også risikere at blive fattig. Ja. Men er det ikke det, er også problemet, Jacob, er, hvis jeg må have på forlov med dig, at hvad hedder det, er ligesom, at du er nødt til at gøre noget, for du kan se, hvis du kan tjene 3-6%, selvom du kun får de 3, så er det 0,5% om måneden resten af året. Det er jo meget godt. Altså, de fleste mennesker vil være tilfredse med det. Men du er ligesom også nødt til det. Og så lige pludselig, så kan man blive kørt over, at du har købt en eller anden aktie, ikke? Og så lige pludselig, så får du en på hatten i det. Men er det ikke det, der ligesom illustrerer det meget godt, at der er sådan set noget at komme efter, men du må bare acceptere, at du stikker næsen frem, og så kan du også få en over den? Jo, og det er jo den bevægelse, vi har set igennem en lang tid, altså at investorerne har været nødt til at bevæge sig derude, hvor isen bliver tyndere, end de egentlig synes, det er behageligt. De er længere ude på risikokurven, end det de nok burde være. Nu har vi igen centralbanker, som efter en periode, hvor vi nok var mange, der havde håbet på, at man kunne komme ind i en eller anden normalisering igen, så er lavrente og likviditetslykkepillerne, så er de spillet på banen igen nu. Og det er med til at holde investorerne glade, men det er også med til at skabe nogle uhensigtsmæssigheder i systemet. Altså, hvis det er sådan, at du kigger rundt på hvordan markedet for obligationer er støvsuget af centralbankerne i Japan, der er Bank of Japan en kæmpe stor spiller direkte i aktiemarkedet. Altså, det er jo nogle sygdomssymptomer, som jeg synes, investorerne skal være meget forsigtige med at overse. Og det er rigtigt. Så lang tid musikken spiller, så kan det godt være festligt, men hold nu fast den dag, hvor det er sådan, at orkestret er gået hjem, så kan det også komme til at gå ondt. Og det er noget af det, som er helt instrumentalt, når det er sådan, jeg taler med Sydbanks kunder om investeringer. Ja, der er altså tømmermænd forud. Jacob Petersen, bare lige for at runde den amerikanske centralbank, de fleste forventer, de sætter renten ned måske med endda 0,5. Hvad tænker I over i Sydbank? Vi tænker ikke 0,5. Vi tænker, at investorerne bliver rigtig negativt overrasket, hvis der ikke kommer en rentesænkning. Men det er også det, som altså Powell har i og for sig næsten sagt, at det gør der på de events, hvor han har været på talerstolen her i den seneste halvanden uge. Vi betragter det egentlig som ret sikkert, at der kommer en rentenedsættelse på 0,25%. Der var en kort periode på aktiemarkedet, hvor man regnede med 0,5%. Men med de trods alt stærkere nøgletal, vi har fået fra amerikansk økonomi her hen over den seneste halvanden uge, så er blandt andet jobtal, så er der ikke noget, der tyder på, at vi får 0,5%. Okay. Og Jacob Petersen, så for det overordnede marked, måske hvis vi lige kan nå at hoppe ned i en enkelt aktie, som Lars Svendsen, han åbenbart har været ude og samle op. Han siger, han har støttet markedet. Det er Demant. Hvad tænker du om Demant lige for tiden? Vi har en selvanbefaling på det mand i øjeblikket, Lav, så det ved jeg ikke, hvor super enig jeg er i det der. Men man kan jo sige, det mand befinder sig i en industri, hvor det er sådan, at der er strukturel vækst. Det er det samme, vi ser påvirke en stor nord. Den aktie vil vi hellere købe ind i øjeblikket end Demant. Og du vil sige, den her strukturelle væksthistorie gør også, at der er ikke nogen af de to aktier, der sådan ser super billige ud, men når det er sådan, at man ser og kigger på de vækstrater, som de skal kunne levere, når vi kigger fremad, så mener vi alligevel, at det er nogle... Altså, der er mange investorer, som gerne vil købe sig ind i nogle industrier, hvor der er vækst, og det mener vi, der vil være i de her. Og det kan godt være med til at retfærdiggøre din lyst på det mandlag. Jeg vil noget hellere købe GN. Så det ved du alligevel. Men der er faktisk en anden vinkel på det der, som jeg skulle spørge om, hvis jeg må. Det er, at her forleden der, så kom Deutsche Bank jo og ville med den der restruktureringsplan, og noget af det, de fortæller, er jo, at dels at de fortæller lidt om, hvad det er for nogle dårlige ting, de har i posen, og det er jo en voldsom masse aktieprodukter, meget, meget mere, end nogen havde forestillet mig. Jeg troede, det var meget mere obligationer, men det var så aktier. Og så siger de, at de vil lukke voldsomt ned for deres egen aktivitet. Og sidste år havde vi jo også nogle af de franske banker, der har lukket ned for deres proprietary trading, når de kalder for, altså handel for egen bog. Er det medvirkende til, at hvis der er flere og flere af de store, der sidder og siger, vi handler alle de kundeordre der, men vi laver ikke noget selv, at så bliver svingen i markedet jo større, for der er jo ikke nogen buffere der mere. Er det noget, I er opmærksom på? Vi er jo normalt opmærksom på alle de her større tendenser, ja, som gør sig gældende. Og det er klart, det er også noget, som er på vores radar. Der er så mange andre ting, der gør sig gældende. High frequency trading og hvad der ellers findes af forskellige typer af handelsformer i dag. Så jeg er ikke overbevist om, at det får sådan nogle rigtig, rigtig tung indflydelse på den måde, markedet fungerer på. Dertil tror jeg, at der skal mere til. Men det er klart, at vi overvåger også de bevægelser, der er. Og selvfølgelig, altså set fra min stol, så bifalder jeg jo alt, som kan være med til at hjælpe til at gøre tingene mere transparente og gennemsigtige. Ja. Og let navigerbare for almindelige investorer også, så det ikke kun er de store, som kommer til at sidde og skumme fløden. Jakob Petersen, du ved godt, at det er farligt at sige ja til at være med her i Millionærklubben, fordi at når du siger ja tak til, at jeg må snuppe din lillefinger, så snupper jeg gerne hele hånden, og der er masser af lyttere, der gerne vil stille spørgsmål til dig, fordi de ved, at du er nede i alle mulige spændende aktier. Der er blandt andet en her, som godt kunne tænke sig at høre dit syn på SAS. Det er jo altså også en aktie, som vi har haft op at vende et par gange her i Millionærklubben. Hvad tænker du om SAS for tiden? Jeg sænkede SAS-aktien til hold i forbindelse med den pilotstrække, der var tidligere. Inden aktien den begyndte at falde vildt og blodigt, heldigvis. Mm-hmm. Det skal sige, den var faldet lidt, inden jeg nåede at sænke til hold fra køb. Men jeg har en holdanbefaling på SAS. Og selvom jeg egentlig normalt siger, at det er en aktie, man ikke skal have hold på, man skal enten have køb eller selv på den, så er jeg i øjeblikket der, hvor det er sådan, at jeg skal bruge nogle flere data fra SAS, jeg skal bruge nogle flere beviser på, om SAS triller over på den side af nettet, der hedder vinder i den her industri, eller om man triller over på den side af nettet, der hedder taber i den her industri. Havde I spurgt mig for 3-4 måneder siden, så ville jeg have sagt, at SAS ligner et selskab, der har fået etableret en forretningsmodel, en indtjeningskraft, som i og for sig er så modstandsdygtig, så selskabet vil være på vindersiden. Det har pilotstrækken til dels ændret. Og jeg synes også, at den omkostningsudvikling, vi har set hos selskabet over det seneste halvårs tid, har været noget bekymrende. Og det er altså høje omkostninger. Det er ikke noget, du vinder noget på i den her industri, hvor det er sådan, at alle forsøger at strømline sig og sænke omkostningerne. Så et endnu højere ambitionsniveau på omkostningssiden fra SAS, det bliver i hvert fald vigtigt, hvis det er sådan, at selskabet skal lande over på vindersiden, og det mangler jeg at se nu. Så hvor lang en kamp forventer du, at vi skal have, før at du kan se klare tegn på, om det er en vinder eller en taber? Altså i bedste fald så kommer der nogle lidt klare vidnesbyrd om nogle tiltag her i forbindelse med regnskabet, der kommer det sidst i august, vil jeg tro, noget i den retning. Ja, det gør det også. 27. august, der kommer tredje kvartals regnskabet. Hvis det er sådan, at det viser, at SAS er på vej i rigtig retning, så vil jeg ikke afvise, at jeg kan komme til at justere på anbefaling. Men det afhænger også af kursniveauet på det tidspunkt. Det afhænger af, hvordan ser jeg nyhedsflowet omkring den her industri. Og det er klart, hvis det er sådan, at det europæiske økonomi begynder at vise op, større opbremsningstendenser, så kan det godt blive lidt mere besværligt miljø. Prøv at lægge mærke til, at stort set alle andre flyselskaber, der flyver i Europa på deres europæiske flyvninger, de taler om prisfald, store prisfald. Lufthansa har været ude at sænke forventningerne, blandt andet på grund af det for nylig. Kigger vi på SAS' trafiktal, så viser de faktisk, at SAS løfter billetpriserne ret markant i øjeblikket. Det gør de selvfølgelig også, fordi konkurrenten Norwegian gør det. Og for mig at se, så er det noget, som blandt andet sker i Norden. Det sker også lidt på langdistanceruterne, men det sker også i Norden. Og vi ser altså normalt den tendens, at når der er sådan, at billetprismiljøet, det er mere noget i Norden, end det er andre steder i Europa, så er der lynhurtigt nogle af lavprisaktørerne, som kigger det og får dirigeret mere aktivitet heroppe af. Så i øjeblikket, så ser det ud som om, at SAS har en medvind på prissiden, altså på billetprissiden, som jeg tror sådan lidt er på låntid. Og det gør mig også lidt mere urolig, så jeg vil bestemt ikke love, at anbefalingen den bliver ændret fra hold her i slutningen af august. Og til lytterne kan jeg sige, at man kan selvfølgelig følge dine anbefalinger, Jakob Petersen, inde på sydbank.dk. Det var fra det specifikke, eller fra det generelle til det specifikke. Tak, fordi vi måtte låne dig her til formiddag. Ja, velbekomme. Ha' en god dag. I lige måde. Så vidt altså Jakob Petersen, der ja, stadigvæk ser afkastmuligheder i de her markeder, som vi har lige nu. Måske ikke helt så store, som vi har haft i den første halvdel, men dog 3-6%, Lars Svendsen, det kan man sådan set ikke klage over. Hvis bare vi ligger der, så, altså det er også det, man skal jo ikke sidde og fortælle folk, at de kommer til at tjene 20% om året, men hvis du kan slæve det der igennem, og Og der, altså, så kan du sidde og sige, ja, hvis kursudsvingen så også kan blive noget brutalt, så kan det jo godt komme til at gøre ondt alligevel. Men altså, det, jeg mener faktisk, at det er en fair vilkår at investere under, og det bør man ikke være bange for. Der er masser af kasser over også resten af året, Lars Svendsen. Mm. Ellers så er du altså også en dag, hvor at Amazon går i gang med sin Prime Day, hr. Svendsen. Ja. Det er der, hvor de smider udsalg ud en masse i 18 lande, og 1 million varer bliver sat til salg til billigere penge. Der kommer nye tilbud hver time, og man kan altså gå ind og sikkert gøre sig en god handel der. Det forventes, at de vil omsætte for 5,8 milliarder US-dollar her i løbet af de næste 48 timer. Det er jo alligevel også en chat. Og så er der jo Facebook, som står til måske, som jeg hørte i hvert fald rygterne på gangene, at de står til at få en bøde på 5 milliarder dollar for brud på reglerne for at videregive personfølsomme oplysninger til Cambridge Analytics. Det var den her sag, som kørte for noget tid siden. De har sat pengene af i regnskabet, forlyder det også. Men bare lige for at slå det fast, så dykker vi ned i tech-selskaberne i morgen sammen med Christian Kongsted, der besøger os her i studiet. Så vi lader lige dem lægge et øjeblik. Lars Svendsen, en anden stor nyhed, der kom ud i weekenden, det var, at AB InBev, verdens største bryggeri, som jo ellers havde proklameret, at de ville smide Budweiser på børsen i Hongkong som en selvstændig børsnotering. Den IPO, den kommer de til at droppe alligevel på grund af, besværlige markeder eller noget i den retning. Hvad siger det om sagen? Er det noget, der skal gøres bekymret, at selskaberne derude, de ikke tør sætte IPOs i verden nu? Jeg tror nok, at så vidt jeg forstod det hele, var det jo problemet med det, at de ville lade den notere i Hongkong, men det skulle foregå ved, at de så også lavede en aktietegning, ikke? Altså det ikke kun var, at sådan set kan man jo notere en aktie alle vejen mandag morgen, og så kører det bare løs, men her ville de jo også skrave penge sammen, og det er jo ligesom det, de har måttet erkende, at det er markedet ikke rigtigt til derude, og Hongkong ligger der og hopper lidt rundt på 28.500 koster i Hang Seng-indekset, Hengekøj-indekset, som vi jo kalder det for, at der er, kan du sige, at på grund af alt det her Kina, det afspejler hele tiden det her Kina, Kina-handel, og så har de jo så specifikt dem, at der har været en halv borgeroprør derude på grund af den der lov, ikke, og de har smadret parlamentet, og jeg ved ikke hvad, at det har jo ligesom klemt Hongkong oveni, ikke? Men det er jo så ikke, det er jo ikke børsmæssigt set blevet taget så alvorligt, så det er vel mere et spørgsmål om, at man konstaterer, at aktiemarkedets bærekraft ikke er så stor til, at sådan en det er jo en mega-aktie, det er jo en af de helt, helt store i totalbørsværdi, at han kan komme det der, og han har, Anheuser Busch har jo meget bekendt, ikke selskab, jeg kigger andet på indtjeningen på, jeg kigger ikke på, på balancen osv., men de har jo en stor gæld, fordi de jo købte SAB, Saab Miller. Derfor, og de havde også købt i forvejen en anden dernede, ikke, i Belgien, det er nok mere konstatering, og det er jo meget godt, at de gør det, for altså, det er jo egentlig et selskab, der godt kan klare sig, så det var lidt mere sådan en luksustegning, altså en forbedring af finansieringsstrukturen. Ikke? Okay. Så det er bare en konstatering af det, men vi har jo et par regnskaber også, skulle vi lige tage dem noget værker? Det har vi bestemt, ja. Ja, vi har jo Movi op fra Norge, som jo Marine har vist. Ja, og han er det er laks. Ja, laks, og det er verdens største lakseavler, eller opdrætter. Yes. Og han er tilsyneladende kommet til en formelding om, at det er gået meget godt, så vidt jeg forstår, der er en hel masse tal for det, men det er stadigvæk sådan på kilo-niveau, kan man sige, hvor meget volumen, og hvad regner man med, at driften er givet. Men skulle det først komme regnskab i august? Jo, det kommer, eller det går om et par uger, men hvad hedder det, det forekommer egentlig, det går meget godt. Jeg er jo så ekstra glad, fordi jeg ved ikke, hvad det er for tynd til, at det er rigtigt, men 21.8. står det til kom, men de har jo også lakseavl i Skotland, og jeg har jo Scottish Salmon, som er den største producent i derovre, og det ser ud til, at de egentlig er det sted i verden, de tjener mest per kilo. Det kan da være lidt tilfældighed, men altså... Så drypper det ned på dejen, hr. Svendsen? Ja, det kunne jo til. Hvis den ene tjener penge, så skulle den anden jo også kunne. Så det er jeg glad for at se, men altså... pointen er jo lidt, at man har jo også den her, man skal sige alt, det er jo meget godt, men de har jo også de her regnskaber, man leverer, man har jo sådan en lagerregulering, det de kalder for biomassen, at man simpelthen vurderer, hvor meget er alle de fisk, der går ned i nettene nu, fået størrelse på, altså har de, de er måske blevet 10% større i løbet af 3 måneder, eller hvad de kan blive, det ved Larsen helt masse om, ikke mig, men så skal man jo ligesom sige, jamen sådan set skal man regulere det, men hvis også prisen på fiskene flytter sig, så du har ligesom sådan et levende varelager, ligesom en landmand har, og det regulerer man, det er altså nogle ret store udsving. Jeg kender det mest fra Lerøy Seafood, der er nummer 2 i Norge, fordi Lerøy ejede Austevoll, og jeg havde aktie Austevoll indtil jeg købte, solgte den og købte den anden derovre i Skotland. Men hvad hedder det, at de der udsving, han tager det, ja, det kan altså være 800 millioner til 1,2 milliarder per kvartal, som kan flytte lidt frem og tilbage på det hele. Så derfor så kan du sige, og det er jo egentlig, det kan man så hele tiden diskutere, er det, skal det med i det her kvartal, eller skal det ikke med i det kvartal? Fordi det er, selvfølgelig er det jo rigtigt nok, at de ændrer sig i værdi, men som regel, så bliver det jo jævnet lidt ud, som tiden går. Ikke? Ja, men altså gode nyheder ud fra Movi her til morgen. Ja, det er morgen. Så til det. Den stiger en lille smule på det. En lille stigning forhåbentlig drøber det ned i Lav Svendsens portefølje, som er et lav, som altså har skottet sammen. Okay, du kan måske også godt lige trænge til at tage en pause her, Svendsen. Det går rigtig hurtigt opad, så det går også lidt finere. Ja, hvor meget kom du op på egentlig? Ja, på 3,71, og det har jeg jo sådan set ikke været højere. Men hvad hedder det? Ja, 3,71, 8, 56 dollar. Ja. Men altså, jeg gjorde det faktisk i forleden der. Jeg ved ikke om, det var lidt dristigt, og det er jo det, nogle gange man skal passe på med at være. Man må ikke blive overmodig, man skal ydmyge, og det jeg mener egentlig også er. Men jeg fik jo en over fingrene af den der NNIT, ikke? Hvor jeg også gik ind for at redde dem, da de blev smadret ned. Jeg sagde, at nu må det snart være forbi. Det var i 132, ikke? Og det havde jeg jo sagt for 170, ikke? At nu må det snart være forbi. Nu er den 100. Så faldt den, kom der så en ny nedstilling om, at de havde måske mistet Pandora, og så faldt den en gang til. Så sagde jeg, nej, nu, jeg vil jo, går vi jo være lidt lun på den NKT? Ja, det ved jeg. Ja, og det er dem, der ikke kan få den der ordre på kablet, eller derfor noget, de har lige stået og ventet på i 2 måneder, ikke? Det der kabel over Nordsjælland, Viking-kablet, der skal afgøres, og det er som alle, vi venter og venter, og vi venter på Godot, jeg ved ikke, hvad der sker, men det skal jo afklares på en eller anden måde, og der kan man jo sidde og sige, uanset hvem der får det, så om det bliver den ene eller den anden, der er jo kun, der er vist 3 eller 4, der har budt på det, at så kan så vi igen herhjemmefra kan holde de italienske kabelfabrikker i gang, ligesom det italienerne bygger metroen. Det er jo det der beskæftigelsespapir i vores dages moderne tid. Det er jo globaliseringen. Det er sjovt nok, Lars Svendsen, fordi at den her forsinkelse på 2 måneder på de her nyheder om det her Viking-kabel, jeg tænker da, det er dårlige nyheder. Der er et eller andet, der er gået galt. Der er et eller andet, der ikke spiller i det der konsortie, eller hvad der nu foregår. Ja, jamen, det er der jo også. Men det kunne jo også være, at du ved, det er jo det der med, at når man giver de der tilbud, at så står der kun det halve af, hvad der skal stå, og så er der 37 ekstra punkter, der også skal laves for, at det fungerer. Så nytter der jo ikke noget af ham, som skriver det laveste tal, og siger, at det her vil jeg gerne bygge det her for, men hvad hedder det, der kommer bare 35 andre. Ikke? Okay, det er jo ligesom dengang, det er jo ligesom historien om du ved godt, dengang man skulle bygge Limfjordstunnelen op i Aalborg, ikke? Nu skal de bygge en ny, men den skal ligge vest for Aalborg, ude ved Gjøl, som det sidder det. Men den er lavet, så ved du godt, så var der jo 2, der byggede Ville Bød, ikke? Det ene, det var Christiane og Nielsen, de endte med at få ordre, og så var der ham her, A. Christian Jensen Brogst, ikke? Han bød også, og så da de møder mig jo op, sådan en entreprenør, de møder jo op til, når afgørelsen kommer, for at se, om man får ordren. Og så de har jo givet tilbud, det var jo en projektdel af den anden. Så siger de til ham der, hvordan vil du bære dig ad med det? Du har jo et firma der, du er der din søn, og så har du nogle mander, som man siger, der kommer en gang imellem og laver noget for dig. Jamen, ja, siger han så. Vi starter med at grave fra hver sin side, og når vi så mødes, så har vi jo tunden. Nå, siger de så. Men hvad så, hvis I ikke kan ramme hinanden, så I mødes derude? Det er lige et øjeblik, siger han. Lige et øjeblik. Jeg skal lige tale med min søn. Lige et øjeblik, siger han. Så snakker han med søn, siger han. Ja, øjeblik. Ja. Skide jeg med det, siger han. Så får I 2 til samme pris. Lars Vendsen, altså. Ej, det er Christiane Nielsen. Åh, ja, det er skønt at have dig i studiet her. NNIT, det er en autoriseret vittighed. NNIT, altså, der hedder Poul Erik Borgen eller hvad andet. Eller, NNIT er ude af din portefølje, og NKT er altså kommet ind i stedet for, fordi du har altså forventninger til, om det bliver NKT eller ej, der vinder den her Viking Cable ordre eller ej, at hele branchen kommer til at profitere deraf. Jo, men altså, pointen af det hele bliver, er jo det ved det, uanset om den ene eller anden får det, at i virkeligheden, og hvis du vinder den, så har du jo bundet dig til at lave et arbejde, der varer 4 år eller sådan noget. Det er virkelig en mega ordre, og hvis du regner forkert på den, så kan det jo koste dig en formue. Det er klart. Men pointen er... Jamen, det pointen der er jo, at når den der ordre begynder at køre, og de har jo haft forsinkelse også med de andre kabler ud til vindmølleparkerne. Det er jo en del, de mest optaget af. Der skal lægges kabler derud til de ret dyre til alle mulige vindmølleparker. Men der har jo været et hul, fordi de der selskaber, Ørsted, hvad det hedder, har jo trukket dem ud, og der er jo forsinkelser med godkendelse, de der datter og alt muligt. Så de har haft et hul i deres ordreafvikling. Det er også det, der gør 2019 er et dårligt år. Men når de der får hul på det der, for ordren, jamen så får de jo lige pludselig højkonjunktur. Og så hvis den ene, han er optaget af at bygge et kabel, der skal være 4 år, jamen så kan han ikke lave forbindelser ud til gode vind 4, 3, 7 og 12 og hvad alt muligt andet. Og så bliver der jo lige pludselig plads til de andre. Godt så. Er der flere pointer, for ellers vil jeg gerne videre til en anden aktie. Lars Svendsen, Genmap. Vi får også spørgsmål herinde på sms'en. Genmaps USA-notering, hvad betyder den, spørger Lars blandt andet. Er det neutralt, negativt eller ligefrem positivt? Ja, det er altså en notering, som vi forventer, at vi får nyheder ud om her i løbet af den her uge. Formentlig onsdag, der kommer i hvert fald regnskabstal fra Johnson & Johnson på tirsdag, så der er flere, der forventer, at vi får nyt ud fra Genmap omkring, hvordan og hvorledes de vil gribe det her an med salg af aktier i USA. 32 millioner aktier forlyder det, der skal sælges som ADS's, American Depositary Shares, på børsen i USA, og det gør de vel for at få adgang til amerikanske investorer i højere grad, Lars Svendsen? Ja, nu er det en aktie, som jeg jo har undervært og beskæftiget mig med, siden den var kostet en tiendedel af, hvad den koster i dag, så derfor så er det ikke en, jeg er... Det er lidt det samme, ligesom med Bioport, så hvad for nogle af de der går du op i, eller følger du med? Og hvis du ikke gør det, så er man jo nærmest analfabet, ikke? Og det er jeg lidt i den her. Og så derfor så er det ikke mig, der skal gøre mig... hvis vi skulle finde Helle Larsen, så ved han alt om den, men jeg ved ikke, hvor han er henne, men i sommerhus eller andet sted. Men han holder aldrig ferie, så det er ikke det, han er. Jeg ved, vi har snart en aftale med Helle Larsen til at komme i studiet. Men han kan jo ligesom levere svar på det. Men det, der er ideen i det, når du laver de her noteringer, som også både Bavarian og hvad hedder han, vores Sealand, og egentlig har Lundbæk det også, mener jeg. Men det er altså noget forkølet noget for deres vedkommende. Det kan være her, at der bliver størrelse på det, fordi Genmap jo har en større frit cirkulerende børsmængde. De har jo cirka 70 milliarder kroners selskab, ikke? Men de andre er jo ret små. Og derfor er det, altså ideen er jo, at man vil være en notering, så folk i USA, amerikanske investorer, som der er mange af, at de så kan ligesom handle den i deres åbningstid, og at de får og også garanteret, at de informationer, de får, følger USA-standard. Og det gør de sådan set i forvejen, vil jeg sige. Men der er ikke nogen... Det er ikke, fordi det er dårlig informationsstandard, men det er jo en betryggelse af de der investorer derovre. Og for eksempel så placerede Goldman Sachs, og en anden en, Morgan Stanley, tror det var, jo aktier i Sealand på 108 eller sådan noget. Og den var så ned ad halvt, og nu er den så kommet op i 148, så nu er de vel glade for dem igen. Men altså, det er jo, fordi du ønsker at være det sted, hvor dine investorer er, og så ramme dem. Men det, som er dårligt i virkeligheden med det er jo, hvis en aktie ikke er så stor, altså konoterer man det, som man kalder det for, og så måske ved ovenkøbet ved at sælge nogle aktier, placere det, så der bliver et marked og sådan noget. Men det marked er sjældent særligt likvidt. Og så kan du ikke rigtig bruge det så meget. Altså, Torm har jo gjort sig mærke ved, at de er noteret i USA, og nu er de vel løbet igen. Men der er jo et... Altså, hvad kan du bruge det til? Ingenting. Nå, men det ser pænt ud, ikke? Ja. Men det er næsten ligesom den historie med ham der, National Bank of Greece. Jeg kom forbi, der var min ferie i Grækenland, så siger jeg til min kone, der er National Bank of Greece. Det var jo en eller anden filial, vi kom forbi. De har mange bankfilialer i Grækenland endnu. Men så hedder det... Og det var dem, der var noteret i København i 10 år. Aktien blev aldrig handlet. Ikke én gang. Nej, det var også helt aldrig protest. En gang. Og så var der jo nogen, der spurgte i en avis, der spurgte, hvorfor er I noteret, hvis den her aktie aldrig bliver handlet? Og det var sådan en moderat størrelse bank, ikke? Men altså sådan noget som knap Jyske Bank eller sådan noget. Men så siger de, jamen det giver pondus. Ja, okay. Så kan de sidde og fortælle, og de skriver brochurer, ja, vi er noteret både i Athen og i København. Sådan går det vel næppe, hvis Genmap de bliver noteret som EDS i USA. I øvrigt er også aktuelle nyheder ude fra Janssen, eller hvad vi kalder dem, Pharmaceutical, det her Johnson & Johnson-selskab. De søger FDA om godkendelse af Darzalect i subkutan versionen, Lav Svendsen, og det kunne du fortælle mig. Det er altså noget medicin, der, når man sprøjter medicin lige ind under huden. Ja. Hvad gør det godt for? Ja, det er jo kraft, men det, som jeg så meget bekendt er, det er jo, at du, så vidt jeg vil forstå det, det er, at du får en længere virkningstid for hvordan du får det ind i din krop. Og hurtigere behandlingstid, så vidt jeg lige kunne læse mig det dækker dig i en længere tid, sådan så du, altså ellers så får du det der med, at du får en peak og så ned, og så en peak og ned. Her vil du kunne få en længere tid, hvor det går ud af din krop. Så vidt jeg kan forstå, Svendsen, så giver man Darzalect ellers normalt intravenøst med drop, og det kan altså godt tage flere timer at få det ind i kroppen. Så hvis man på en eller anden måde kan sprøjte det ind lidt hurtigt, så kan det jo være en fordel. Ja, det er jo lettere for patienterne. Yes, okay, men ikke nogen kursbevægelser her til morgen. Det er været, du får 100 mails om noget væk, Bodil, inden for GMAR, for det er jo også en af dem, der har mange investorer. Det er dejligt, vi elsker at få mails her i Millionærklubben. Der er ikke noget videre. Han stiger 1,4% i dag. Okay. Og den er jo sådan lidt i ingenmandsland, fordi den er 11,87, ikke? Og den har jo kørt rum mellem 900 og 1400, så det er sådan lidt midt imellem, men faktisk på et ret pænt kurs, det må vi have at sige. Mm. Svendsen, Andreas, han har skrevet til os, at han har købt Zealand Pharma, efter det var blevet diskuteret i vores program, og han har efterfølgende gjort til det rigtig godt med en stigning på knap 50%. Er der nogen udsigt til at fisse den? Selv. Okay. Og sig tak. Send mig en 3 citroner. Det havde jeg alligevel ikke regnet med, at jeg skulle komme for dig her, Svendsen. Er du ikke Zealand Pharma-fan? Jo, det er jeg på lang sigt, men jeg vil bare sige, at hvis... Nu taler vi lidt generelt, at hvis en mand som ham, jeg ved ikke, det kan godt være, at han er fantastisk dygtig og har ufattelig indsigt i Zealand, men hvis han ude i en blå luft køber Zealand, og lige skal op kunne have købt noget andet, og tjener 50%, så skal man sige tak. Mm. Altså, fordi det er jo en windfall profit, det er jo for at skumpe det her, at han har tjent penge på noget, han aner ikke, hvad Apple var, han har bare tjent en masse penge på det, så siger han, hvis du ikke ved det, så sig dog tak, men jeg er glad for 50%, det kan da godt være, det bliver, jeg tror jo på, at den skal op i 190, det har jeg jo sagt for flere år siden, men den har jo ikke været op endnu, og så kan man sidde og sige, du ved, altså det med fugle i hånden og på taget, og hvis du laver noget, hvor det basalt set i al overvejende grad er held, så kan det godt være, at når noget går godt, så begynder du at sige, jamen det er, fordi jeg er dygtig. Det, der sker jo nogle gange, at vi mennesker, at vi, det var en af de sygdomme, Hitler led af, fordi det gik det godt for ham, han havde noget begynderhelt, så troede han var dygtig, ikke? Han var faktisk dygtigere end alle generaler, han kunne jo tro sig, det halve Europa. Bare han sagde, at vi kommer ved der helt lortet, så overgav de sig, ikke? Så troede han, at han kunne overvinde alt, og han var dygtigere end sin egen konservative general af hæren. Ja, der skal man lige passe på, hvad er det held eller forstand? Mm. Og hvis det er held, ved du hvad? Når du tjener 50, så siger tak. 50%, det er værd at samle ned for taget. Ja, det synes jeg, jeg vil øvrigt sige, at på 148 her og så videre, så det er jo jeg tror jo, at sådan set, ikke New Zealand, men okay, det var ny. Er på vej opad. Men det er jo et selskab, der har cash burn, og de kommer i løbet af det her år, kommer de jo faktisk med to, skulle der gerne komme to, det ene var måske, kommer først næste år, afgørende produktting. Svendsen, Andreas, han var ikke så heldig i en anden aktie. NNIT, der har han hoppet ind i den og haft et fald på 40%. Har den set en bund, spørger han så? Og har den de fundamentale forudsætninger for at stige? Jamen, det har den. Og jeg har lige solgt for den, det var for at få noget andet på NKT. Men altså, den skal man ikke sælge hernede på 107 eller 3, eller hvad den koster, 107, tror jeg. Nej, det skal nok rebounde, men det er frustrerende, at den har fået så mange bank. Okay, så der var ikke meget let your winners run her til Andreas. Tværtimod. Der skal han holde ud. Når man er i krise, skal man holde ud. Og det, hvis det er rådden frugt, det er det her ikke. Så det kommer noget tid, så skal jeg nok kunne komme tilbage på 100. Han har den så på 160, det har jeg sådan set også selv. Så, ja. Okay, Lav Svendsen, mandagens udgave af Millionærklubben lakker desværre mod enden. Bio Porto er nede med... Hvor mange procent? Hvad står der? 17%? Puh, ja, Lars Svendsen, en ordentlig kindhest, altså hvor dårlige nyheder ude også, om selskabet. Vi kigger selvfølgelig på det hele igen i morgen, hvor vi også ser på amerikanske tech-selskaber. Det gør vi sammen med Christian Kongsted fra investe.dk, der besøger os altså i studiet i morgen. Tilbage er der kun at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Vi høres ved i morgen 9.05.